Hallo. Hallo. Na mondja, hogy mit akartál, még az hogy itt van? Semmi. Most várom a vonat, a buszt a 9 óra 40-esig. Ha jó van, akkor jó van. Ha akkor várjál, én megmegyek. Én sem bírtam semmit sem rendezni, mert a Natália délutános. Jó, délután. Na, a kábelos nem dolgoztak? Még oda nem értem. Na, szia! Nem érsz a kábel. Na, most megyek. Ha? Most megyek a kábelosokhoz hát. Na, szia! Hívják, akkor. Mit mondtak. Jó, főhívlak. Na, szia!